الرجيم بسم الله الرحيم وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون اور جب قرآن کریم پڑھا جائے فاستمعوا له پس کان لگا کر سنو اس کو وأنصتوا اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. پچھلی آیت میں بھی قرآن کریم کے بارے میں ہی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے اور شرک کرنے والوں کے رد میں شرک کرنے والوں کا رد جب اللہ نے فرمایا پھر ان کی طرف سے جاہلانہ اعتراضات اور شور و شر کے جواب میں پہلے تو یہ فرمایا کہ مکارم اخلاق کو آپ لازم پکڑیں اور ان کی باتوں سے متاثر نہ ہو, درگزر کرتے رہیں, امر بالمعروف برابر جاری رکھیں اور جو حال سے الجھے نہیں. اگر کسی وقت شیطان کی طرف سے چھیڑ چھاڑ ہو, کیونکہ شیطان ایسی شور شر اور جھگڑے والی باتوں پر ابھارنے میں بہت سرگرمی دکھاتا ہے, کہ شیطان کی طرف سے چھیڑ چھاڑ ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آئیں. فاستعذ باللہ شر پر ابھارنے میں بہت سرگرمی دکھاتا ہے کہ شیطان کی طرف سے چھیڑ چھاڑ ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آئیں. فاستعذ باللہ, اللہ کی پناہ حاصل کریں, کیونکہ اللہ تعالیٰ سمیع اور علیم ہے. تو اللہ تعالیٰ کی پناہ حاصل کریں گے تو شیطان کے شر سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے گا. ایمان والوں کے بارے میں یہی فرمایا کہ متقی اور ایمان والے لوگوں کو جب کوئی وسوسہ شیطان کی طرف سے آتا ہے تو وہ یاد کرتے ہیں, خدا تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں اور پھر وہ صاحب بصیرت ہوتے ہیں, شیطان کے فندے میں نہیں آتے. البتہ جو لوگ شیطان کے بھائی ہوتے ہیں, شیطان کی بات پر چلنے والے ہوتے ہیں, تو شیطان مسلسل ان کو گمراہ کرتے رہتے ہیں, کھینچ کر گمراہی کی باتوں میں لے جاتے ہیں, کوتاہی نہیں کرتے. پھر اللہ تعالیٰ نے معجزات طلب کرنے والوں کا رد فرمایا کہ مشرک لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ فلانی نشانی کیوں نہیں لاتے. آیت کا معنی قرآن کی آیت بھی ہو سکتا ہے. انقطاع وحی کے زمانے میں مشرک لوگ اعتراض کرتے تھے کہ آپ اپنی طرف سے بنا کر کے لے آئیں, اور اس میں یہ بھی منشا ہوتا تھا کہ قرآن کو وہ خدا تعالیٰ کا کلام نہیں سمجھتے تھے, من گھڑت بات سمجھتے تھے, گویا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اس کو گھڑ کر لاتے ہیں. اسی طرح گھڑ کر لائیں آپ کوئی آیت ایسی بات بھی کرتے تھے. تو اس کے رد میں فرمایا کہ آپ کہہ دیں انما اتبع ما یوحى الی ربی, نشانیاں اور معجزات پیش کرنا میرے اختیار میں نہیں ہے, کسی آیت کو لانا یہ بھی میرے اختیار میں نہیں ہے, میں تو اس وحی الہی کا متبع ہوں, پیروکار ہوں کہ جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے مجھ پر وحی کی جاتی ہے, اور یہ قرآن وہی وحی الہی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا. پھر قرآن کی حیثیت کو بیان فرمایا کہ ہذا بصائر, یہ قرآن یہ بصیرت اور سوجھ کی باتوں پر مشتمل ہے, اس سے جو ماننے والے لوگ ہیں ان کے دلوں میں بصیرت اور روشنی پیدا ہوتی ہے تمام ان مسائل کے بارے میں جن کو اس نے بیان کیا ہے, کوئی شک و شبہ نہیں رہتا, دل میں یقین اور علم اور روشنی اور بصیرت پیدا ہوتی ہے. یہ ہدایت کا سامان مہیا کرتی ہے اور ایمان والوں کے لیے یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو کھینچ کر لانے والی بات ہے یہ قرآن کریم. تو اس اگلی آیت میں قرآن کریم کا حکم ہی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. جب قرآن کریم ایسی چیز ہے ایسی حقیقت ہے. تو پھر فرمایا جب قرآن پڑھا جائے تو پھر کان لگاؤ اور سنو اور خاموش رہو تاکہ اللہ تعالی کی رحمت شامل حال ہو. یہ قرآن کریم تو بڑی دولت ہے, عظیم کتاب ہے, ہدایت کا مرکز اور منبع ہے. تو اس کے پڑھنے کے وقت اس کو سننا چاہیے اور خاموشی اختیار کرنی چاہیے. جو آدمی منکر آدمی بھی اگر توجہ سے سنے گا تو امید ہے کہ وہ بھی ایمان لے آئے گا اور اس کی خدا تعالی نے جو اس کو باعث رحمت اور باعث ہدایت بنایا ہے اس کے لیے بھی یہ ہدایت کا ذریعہ بن جائے گا. ہو سکتا ہے کہ ایمان سے مشرف ہو جائے جو آدمی توجہ سے غور سے سنتا ہے. یہ تو ایسی کتاب ہے اور ماننے والوں کے لیے تو اور زیادہ ضروری ہے. قرآن کریم جب پڑھا جاتا ہو تو پھر شور شر نہ کریں, جھگڑا تنازع نہ کریں, بلکہ خاموشی سے سنیں اور کان لگائیں تاکہ اللہ تعالی کی رحمت شامل حال ہو. یہ قرآن کا یعنی مرتبہ ہی اللہ نے بیان فرمایا, اس کی حیثیت ہی اور اس کا حکم ہی بیان فرمایا ہے. دوسری جگہ پر موجود ہے قرآن میں کہ جس وقت قرآن کریم پڑھا جاتا تھا اللہ تعالی کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم پڑھتے تھے تو کافر لوگ جو تھے وہ شور و شر کرتے تھے اور وہ دوسروں کو بھی ابھارتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ والغوفیہ, جب قرآن پڑھا جائے تو شور شر ڈالا کرو, رولا رپا ڈالا کرو تاکہ اس طرح تم غالب آ جاؤ. تو یہ روش تو بہت ہی بری اور بڑی جاہلانہ اور بے وقوفی کی بات ہے. شور شر کر کے غالب آ جاؤ, کسی کے کان تک آواز ہی نہ پہنچنے پائے. اس کے علاوہ مفسرین کرام یہ بیان فرماتے ہیں کہ اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے مسلمان بھی نماز کے اندر بھی کلام کرتے تھے, ایک دوسرے سے بات کرتے تھے, پوچھ لیتے تھے, جیسا کہ دوسری حدیث کے اندر آتا ہے, صحیح حدیث کے اندر. ابتدا میں یہ کلام کرنے کی ممانعت نہیں تھی نماز کے اندر بھی, ایک دوسرے سے پوچھ بھی لیتے تھے کتنی رکعتیں ہوئی ہیں, پیچھے آ کر شریک ہونے والا وہ جواب بھی دے دیتے, سلام کرتے تھے نماز کے اندر تو نمازی جواب بھی دیتا تھا. لیکن بعد میں ان باتوں کی ممانعت ہو گئی, سب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا. ترمذی شریف کی روایت میں ہے فنوہینا عن السلام والکلام, ہم کو نماز کے اندر سلام کرنے سے بھی اور کلام کرنے سے بھی منع کر دیا. دوسرے پارے کی آیت میں ہے قوموا للہ قانتین, کھڑے ہو اللہ کے لیے نماز کے اندر عاجزی کرتے ہوئے, خاموشی اختیار کرتے ہوئے, سکوت ساکتین خاموشی. اسی طرح یہ بھی ہے کہ کلام سے بھی منع کر دیا گیا, سلام سے بھی, ان سب باتوں سے منع کر دیا گیا. اس کے علاوہ اس آیت سے نماز کے بارے میں فقہاء کرام نے مسئلہ نکالا ہے کسی آیت مبارکہ سے. وہ مسئلہ ایسا ہے کہ اس کے اندر محدثین اور فقہاء کا اختلاف ہے. یہ اختلاف فروعات کے اندر ہے. فروعات کے اختلاف میں تو تشدد نہیں کرنا چاہیے. چنانچہ جس بات میں صحابہ کرام کا اختلاف ہو, حقیقت یہ ہے کہ وہ کسی اصول میں اختلاف نہیں ہوگا, ہوگا تو کسی ایسی چیز میں اختلاف ہوگا جس میں اختلاف کی گنجائش ہوتی ہے. اس کی ممانعت نہیں ہے. بعض لوگ فروعی اختلاف کو بڑا غلط معنی پہناتے ہیں، حالانکہ یہ اختلاف فطری ہے. دلائل کو سمجھنے میں یا ایک بات کو سمجھنے میں بھی اختلاف ہو سکتا ہے، اور اگر اس کی دلیل قوی ہو تو اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. نماز کے بارے میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے کسی فقیہ کا، آل حق میں سے، نہ کسی صحابی کا، لیکن نماز کی کیفیت کے اندر تھوڑا بہت اختلاف پیدا ہوتا ہے. نماز کی جو کیفیت ہے، اس کے بعض جزیات ہیں، ڈیٹیل ہے اس کی، اس کے اندر اختلاف ہے، اور ہر ایک اپنے اپنے طریقے کے مطابق ادا کرتا ہے. بعض آدمی تشدد سے کام لیتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جو بات ہم نے سمجھی ہے بس یہی ہے، دوسروں نے جو سمجھا ہے وہ نہیں ہے. یہ بات غلط ہے، اور یہ بڑے بڑے لوگوں نے بھی ایسا کیا. اصل میں یہ اختلافات جو ہیں، جزی اختلافات، یہ اصول میں نہیں ہیں. حنفی، شافی، مالکی یا ظاہری وغیرہ، یہ جو ہیں، یہ انہی اختلافات پر مبنی ہیں، اور یہ اختلافات فروعات دین کے اندر ہوتے ہیں، کسی اصول کے اندر اختلاف نہیں ہوتا. فرو مسائل کے اندر یعنی اختلاف ہوتا، اور پھر یہ اختلاف جو ہے یہ مذموم نہیں ہے، بلکہ یہ اچھا ہے اختلاف، اور اس میں کسی ایک پہلو پر اتنا زور لگانا کہ دوسروں کو بالکل ہی نظر انداز کر دینا یا گمراہ سمجھنا، یہ خود گمراہی کی بات ہے. یہ بہت سے مسائل میں اختلاف ہے. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے امام احمد کی وہ بات نقل کی ہے، مثلاً کہ صدقہ اور خیرات دینے میں بالکل تمام کا اتفاق ہے، کہ کسی مرنے والے شخص کے لیے کوئی صدقہ خیرات کرے اس کا فائدہ اس کو پہنچتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص نماز پڑھ کر ثواب پہنچائے تو اس کے بارے میں ان کو کوئی صحیح روایت نہیں پہنچ سکی، اس لیے اختلاف ہوا ہے، اس میں اختلاف ہے. بعض کہتے ہیں کہ ہاں پہنچے گا، بعض کہتے ہیں نہیں. تو وجہ یہی ہے کہ اس کے بارے میں صحیح اگر متفق علیہ بات پہنچ جاتی تو محدثین فقہا اختلاف نہ کرتے اس کے اندر. اب یہ اختلافی مسئلہ ہو گیا کہ نماز پڑھ کے کسی کو بخش و ثواب پہنچتے ہیں، بعض کہتے ہیں پہنچتے، بعض کہتے ہیں نہیں پہنچتے، اپنے لیے فائدہ ہو. قرآن کریم کی تلاوت کر کے کسی کو بخشنا، اس کا ثواب پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا؟ چار اماموں میں سے دو کہتے ہیں پہنچتا ہے، دو کہتے ہیں نہیں پہنچتا. امام احمد اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے ہیں پہنچتا ہے ثواب، فائدہ ہوگا. مالک اور شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں نہیں پہنچتا. صدقہ خیرات کرو، دعا کرو، استغفار کرو، اس کا فائدہ ہوگا. قرآن پڑھ کر جو بخشو گے اس کا اپنے لیے فائدہ ہوگا، مرنے والے کو نہیں ہوگا، یہ کہتے ہیں. تو یہ اختلافات جو ہیں یہ اصل میں دلائل کی وجہ سے ہوتے ہیں. یہ ایک مسئلے کی دلیل جو ہے وہ کیسی ہے، اس پر یہ اختلاف ہوتا ہے. اب یہ ہے، نماز کے بارے میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے کسی کا، لیکن نماز کی کیفیت کے بارے میں بعض مسائل میں اختلاف پایا جاتا ہے. رفع یدین ہے، اونچے آمین کہو یا نیچے کہو، ہاتھ کہاں باندھو، اس کے بارے میں، اور یہ سورہ فاتحہ کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے. تو حقیقت یہ ہے کہ نماز کے اندر اختلاف نہیں ہے، یہ فروعات اور جزیات اور ڈیٹیل جو ہے اس کے اندر اختلاف ہے، یہ مضموم نہیں، بشرطے کہ کوئی آدمی تعصب نہ کرے. اگر تعصب سے کام لے گا پھر بات بری ہو جائے گی، بگڑ جائے گی. اکثر تعصب کی وجہ سے بات بگڑتی ہے. اب یہ ہے کہ نماز کے اندر رکن ارکان کے سلسلے میں قرآن کی تلاوت بھی ہے. قرآن کا پڑھنا رکن نماز ہے. قرآن کا پڑھنا کہ ایک آیت ہو یا لمبی یا تین آیتیں ہوں, اگر ایک آیت بھی نماز میں نہیں پڑھے گا تو نماز نہیں ہوگی, کیونکہ یہ رکن ہے, نماز کے ارکان میں داخل ہے. قراءت القرآن ارکان صلات میں ہے. اب سورہ فاتحہ جو ہے اس کے بارے میں, کیونکہ احادیث میں سورہ فاتحہ کو سورہ صلات بھی کہا گیا ہے اور اس کے پڑھنے کے بارے میں تاکید کی ہے, اس کے اندر اختلاف ہے فقہا کا کہ آیا سورہ فاتحہ متعین ہے نماز کے اندر یا نہیں. تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ, امام سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ اور امام اوزائی, بڑے اماموں میں یہ تینوں کہتے ہیں فاتحہ متعین نہیں ہے. کوئی حصہ بھی قرآن کا اگر نماز میں کوئی پڑھ لے گا تو فرض ادا ہو جائے گا, فرض نماز کا رکن ادا ہو جائے گا. یہ تینوں بڑے امام یہی کہتے ہیں. یہ تینوں بڑے عظیم امام ہیں, سفیان ثوری بھی اور امام اوزائی, امام ابو حنیفہ. البتہ امام ابو حنیفہ یہ فرماتے ہیں کہ احادیث میں چونکہ فاتحہ کی تاکید آئی ہے اس لیے سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے, رکن نہیں ہے, اس لیے وہ نماز کے اندر سورہ فاتحہ کے پڑھنے کو واجب کہتے ہیں. اور واجب کے ترک کرنے سے نقصان آتا ہے نماز میں, جیسا کہ حدیث میں آتا ہے فیا خداج نماز ناقص ہوتی, اس لیے وہ وجوب کا درجہ دیتے ہیں. اور قرآن کی وہ آیت جو سورہ مزمل کے اندر ہے اس کو بنیاد قرار دیتے ہیں, فقر و ما تیسر من القرآن, نماز میں جتنا میسر ہو جتنا آسان ہو وہ قرآن پڑھو. ایک آیت اگر میسر ہے وہ پڑھ لو, دو آیتیں, تین آیت, چھوٹی آیت, تین آیتیں, ایک لمبی آیتیں, ایک ہی پڑھ لی, بس اتنا ہی میسر ہوا, نماز ادا ہو گئی. تو اس میں فاتحہ داخل نہیں ہے, فاتحہ متعین نہیں ہے کہ ہاں اسی کو پڑھو. مطلب البتہ فاتحہ کا پڑھنا چونکہ احادیث میں اس کی تاکید آئی ہے تو وہ اس کا پڑھنا واجب ہے, اور ساتھ ہی سورت کا ملانا بھی واجب ہے. احادیث میں اس قسم کے الفاظ آتے ہیں, لا صلاۃ الا بالقراءۃ, قراءت کے بغیر نماز نہیں ہوتی. اور اسی طرح لا صلاۃ الا بالفاتحۃ, جیسا کہ امام بخاری نے مسلم نے نقل کیا ہے, لا صلاۃ الا بقراءۃ الفاتحۃ فصاعدا, یہ ایک ہی صحابی کی روایت ہے. امام بخاری نے پہلا ایسا نقل کیا, دوسرا نقل نہیں کیا, مسلم نے دونوں ٹکڑے نقل کیے ہیں. فصاعدا نئی نماز ہوتی مگر فاتحہ کے ساتھ اور کچھ حصہ زائد کے ساتھ, کچھ حصہ زائد. اس لیے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں فاتحہ پڑھنی واجب ہے اور ساتھ سورت کا ملانا بھی واجب ہے, کم سے کم ایک آیت ہو یا تین آیتیں ہوں ساتھ ملانا یہ بھی واجب ہے, دونوں واجب ہیں. لیکن فاتحہ کا پڑھنا رکن نہیں ہے. اور اب دوسری بات یہ پیدا ہوتی ہے کہ نماز کے اندر قراءت کرنے کا مسئلہ تو یہ ہے کہ مطلق قراءت فرض ہے, رکن ہے. فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے, رکن نہیں ہے. واجب کے ترک سے مطلب یہ ہے کہ سجدہ صاحب سے بھی تدارک ہو سکتا ہے. واجب ایسی چیز ہے کہ وہ رہ گیا, اگر مثلا سجدہ صاحب کرو نماز ہو جائے گی. تو واجب کے ترک سے نماز میں نقص آتا ہے, باطل نہیں ہوتی. رکن اگر ترک کر دیا جائے نماز باطل ہو جائے. اگر رکوع نہیں کیا کسی نے, قیام نہیں کیا باوجود قدرت کے, قراءت بالکل نہیں پڑھی, نماز باطل ہو جائے گی. سجدہ نہیں کیا, نماز باطل ہو جائے گی. نے قاعدہ نہیں کیا اس نے تو نماز باطل ہو جائے گی. رکن کے ترک کرنے سے یعنی وہ چیز باطل ہو جاتی ہے، لیکن واجب کے ترک کرنے سے نماز باطل نہیں ہوتی، اس میں نقصان آتا ہے. پھر اس کے بعد مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ نماز کی حالتیں تین حالتیں ہیں، ایک ہی حالت نہیں ہے، ہر حالت کو الگ الگ سمجھنا چاہیے. ایک حالت ہے الگ منفرد آدمی نماز پڑھتا ہے، اکیلا پڑھتا ہے. دوسری حالت یہ ہے کہ امام بن کر نماز پڑھاتا ہے، یہ الگ حالت ہے. تیسری حالت یہ ہے کہ مقتدی بن کر نماز پڑھتا ہے، کسی کے پیچھے اقتداء میں نماز پڑھتا ہے. یہ تین حالتیں ہیں. تو ان تینوں حالتوں کو خلط ملط کر کے لوگ بات غلط کرتے ہیں، حالانکہ ہر ایک کا الگ الگ حکم ہے. منفرد ہو تو اس کا الگ ہے، مسائل الگ ہیں. امام ہو تو اس کے مسائل الگ ہیں. امام کے بارے میں حضور کا یہ بھی فرمان ہے، الامام ضامن، امام تو ضامن ہوتا، اس کو بڑے احتیاط کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے تاکہ لوگوں کی نماز خراب نہ ہو، وہ ضامن ہے نا امام. اور اس کی اقتداء میں جو لوگ نماز پڑھتے ہیں، اس کی اقتداء کی نیت کرنا بھی ضروری ہے کہ میں امام کے پیچھے پڑھ رہا ہوں، مطلب ہے نماز. تو اب جو آدمی الگ نماز پڑھتا ہے، اس کا حکم یہ ہے کہ وہ سورہ فاتحہ بھی پڑھے گا اور آگے دوسری سورت بھی پڑھے گا. اور ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ فرائض کے اندر اور نوافل وغیرہ اور باقی نمازوں کے اندر بھی ایک فرق ہے، وہ یہ کہ فرائض کی دو رکعت میں قراءت کرنی ضروری ہوتی ہے، چاروں رکعتوں میں قراءت کرنی ضروری نہیں ہے. فرض کی جو چار رکعت ہیں تو پہلی دو رکعتوں میں قراءت ضروری ہے اور آخری دو رکعتوں میں ضروری نہیں. آخری دو رکعتوں میں اتنا ہی ہے، سنت ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھ لے. اگر سورہ فاتحہ بھی نہ پڑھے، تسبیح کرتا رہے تد بھی، خاموش رہ جائے کچھ نہ پڑھے تد بھی نماز ہو جائے گی، کیونکہ فرض قراءت دو رکعتوں میں ادا ہو گئے. اور یہ دونوں رکعتوں کا حکم پہلی دونوں رکعتوں سے الگ ہے، سجدے جیسا نہیں ہے. سجدے تو دونوں ضروری ہیں، پہلا سجدہ بھی دوسرا سجدہ بھی، لیکن قراءت کے بارے میں فرض میں جو پہلی دو رکعت ہیں ان میں قراءت ضروری ہے اور آخری دو رکعتوں میں ضروری نہیں. وہاں صرف سورہ فاتحہ پڑھنی سنت ہے. اگر کوئی فقہائے کرام فرماتے ہیں کوئی نہ پڑھے سورہ فاتحہ، تسبیح کرتا رہے یا خاموش رہے، تب بھی اس کی نماز درست ہے، کیونکہ فرض ادا ہو چکا ہے پہلی دو رکعتوں میں. یہ مسئلہ بھی ہے کہ بھی نماز کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. اب یہ اگر کوئی شخص منفرد ہے تو وہ فرضوں میں تو ایسا پہلی دو رکعتوں میں، اور جو سنتیں ہوتی ہیں یا واجبات ہوتے ہیں یا نفل ہوتے ہیں ان کی ساری رکعتیں فل ہوتی ہیں، یعنی اس میں سورہ فاتحہ بھی ہر رکعت میں اور سورت بھی پڑھنی پڑتی، نفل بھی سنت بھی وتر بھی، یہ سارے جو واجب ہوتے ہیں سب نماز. صرف فرض میں یہ ہے کہ چار گانا فرض ہے تو پہلی دو رکعتوں میں قراءت ضروری ہے، آخری میں ضروری نہیں. لیکن نوافل کی جملہ رکعات میں قراءت ہوتی ہے، ساری رکعتوں میں فاتحہ بھی پڑھے گا سورہ بھی پڑھے گا یہ. اور اس کے علاوہ اگر امام ہے اس کے لیے بھی ضروری ہے. اگر امام فرض کرو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا یا سورت کو ساتھ نہیں ملاتا، اس کی نماز باطل ہوگی، اور امام کی نماز اگر باطل ہوگی تو مقتدیوں کی بھی باطل ہوگی. امام احمد رحمت اللہ علیہ نے جو اپنی کتاب لکھی ہے کتاب الصلاۃ، اس میں فرماتے ہیں میں نے 100 مسجدوں میں نماز پڑھی اور میں نے دیکھا کہ لوگ نماز میں کوتاہی کرتے ہیں، اس لیے میں نے یہ کتاب لکھی ہے کہ لوگ ذرا مسائل سمجھ جائیں، کوتاہی نہ کریں نماز میں. اور امام جو نماز پڑھاتا ہے اس کو اگر وہ صحیح نماز پڑھائے گا پورے شرائط کے ساتھ تو جملہ مقتدیوں کا ثواب بھی اس کو ملے گا، ہر مقتدی جو اس کے پیچھے نماز پڑھتا ہے اس کا بھی ایک ایک ثواب امام کو ملے گا، جو بہت بڑی بات ہے، اور اسی لیے احتیاط کی بڑی ضرورت. اللہ مرشد آئمت، حضور نے دعا فرمائی ہے کہ اللہ اماموں کو ہدایت عطا فرما اور مؤذنین کو بھی تاکہ وہ بر وقت اذان دیں، بے وقت کی اذان سے بھی گڑبڑ ہوتی ہے نماز کے اندر، بے وقت اذان دی جیسا 15 منٹ پہلے صبح سے اذان دے دیا، اب جس نے سنتیں ادا کی وہاں اس کی تو سنتیں نہ ہوئی کیونکہ وقت یہ بھی نہیں آیا، وقت کو بھی پہچاننا ضروری ہے، بر وقت اذان دینی چاہیے تاکہ نماز اس کے اندر درست ہو سکے. یہ سب احتیاط کے ساتھ تعلق ہے. تو ایک حالت یہ ہوگی امام کی، اور ایک حالت یہ ہے کہ مقتدی جب امام کے پیچھے کھڑے ہو کر اقتداء میں نماز پڑھتا ہے اس کا حکم الگ ہے، مقتدی کے لیے قرات کرنی ضروری نہیں ہے، تکبیر کہے گا، تسبیح پڑھے گا، تحمید کرے گا، یہ سب مقام اور محل کے آداب ہیں. مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمتہ اللہ علیہ جیسا فرماتے ہیں، یہ تمام محل اور موقع کے آداب ہیں، اس ہر آدمی کو کرنے پڑتے ہیں، لیکن جو مناجات ہے اور قرات ہے وہ صرف امام کرے گا، مقتدی خاموش رہیں گے، باقی آداب سب بجا لائیں گے، لیکن یہ جو قرات ہے یہ صرف امام کرے گا، مقتدی خاموشی سے وہ سنیں گے. یہ تیسری حالت کا حکم ہے، اور اس کے بارے میں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی روایت بھی ہے جو متا امام مالک کے اندر ہے، روایت صحیح ہے کہ من کان لہ امام فقرات الامام لہ قرات، کہ جو امام کے پیچھے پڑتا ہے تو امام کی قرات اس کی قرات ہے، اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، امام کی قرات وہ سب کی قرات ہے کہ وہ نمائندہ ہے، وہ پیش کرنے والا ہے اس. اور یہ آیت بھی اس کی تائید میں جا رہی ہے. آیت کے بارے میں کہتے ہیں مکی ہے اور نماز کے احکام زیادہ تر بعد میں آئے، لیکن یہ بات بھی غلط ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ آیت مدنی زندگی میں ہی نازل ہوئی ہو، مکی صورتوں میں مدنی آیتیں بھی ہیں اور پھر حکم عام ہو اس کی تخصیص نہیں ہے. زکوٰۃ کا حکم مکے میں نازل ہوا، پہلی سورت میں نازل ہوا جو سورہ مزمل ہے، اقیم الصلاۃ وآت الزکاۃ، البتہ اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ سن 2 ہجری میں آئی، نصاب سن 2 ہجری میں مقرر کیا گیا، لیکن زکوٰۃ کا حکم برابر موجود تھا. تو یہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اور دوسرے بعض ائمہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت نماز کے بارے میں بھی ہے اور خطبے کے بارے میں بھی ہے، خطبہ جمعہ کا اس کا بھی سننا یہ ضروری ہوتا ہے، اس کے بارے میں اور نماز کے بارے میں یہ آیت بھی ہے، اور اس کی تائید ان احادیث سے ہوتی ہے جو صحیح احادیث ہیں. اور امام ابو بکر جساس رحمت اللہ علیہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں، یہ دو باتیں اللہ نے اس آیت میں بیان کی ہے، قرآن جب پڑھا جائے تو کان لگا کر سنو، ایک تو سننے کا مسئلہ، اس لیے جہاں آواز آ رہی ہے امام بالجہر پڑھ رہا ہے وہاں تو یہ حکم جاری ہوگا، اور جہاں آواز نہیں آ رہی بسر کر رہا ہے فس فن ستو، خاموش رہنے کا حکم، یہ دو حکم ہیں. اس واسطے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں نماز سری ہو یا جہری ہو، ہر حال میں مقتدی خاموش رہے، قرات نہ کرے، وہ امام کی قرات اس کی قرات ہے بس، باقی آداب بجا لائے گا لیکن یہ بات نہیں کرے گا، قرات نہیں کرے گا، کیونکہ انسان کا حکم بھی ہے چپ رہو، تو مرد اپنی زبان سے قرات کرو، جب قرآن پڑھا جا رہا ہو اگر بالجار پڑھا جا رہا ہے تو ظاہر بات ہے کان لگاؤ، اگر بسر پڑھا جا رہا ہے، کیونکہ بہرحال امام تو بسر پڑھ رہا ہے، تو پھر خاموشی اختیار کرو. اور اس کے بارے میں بہت سی صحیح احادیث آتی ہیں. ابو موسیٰ اشعری والی روایت جو مسلم شریف میں ہے اور تمام یہ سنن اربعہ میں موجود ہے، ابن ماجہ، ترمذی، ابو داؤد، نسائی وغیرہ سب کتابوں میں، مسند احمد میں موجود ہے. اذا کبر الامام فکبروا، امام تکبیر کہے تم بھی تکبیر کہو. اور اذا قرا فانصتوا، جب امام قرات کرے تم چپ رہو، اور جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم آمین کہو. یہ روایت اذا قرا فانصتوا، یہ ابو موسیٰ شریف کی روایت بھی ہے، حضرت ابو ہریرہ سے بھی یہ روایت منقول ہے، اور صحابہ کرام کی اکثریت سورہ فاتحہ کو امام کے پیچھے پڑھنے سے منع کرتی ہے. اکا دکا صحابی ایسے ہیں، ان کا نام ملتا ہے محمود ابن ربیع، چھوٹی عمر کے صحابی، اور عبادہ ابن صامت انصار مدینہ میں ان کا ذکر ملتا ہے کہ وہ امام کے پیچھے پڑھتے تھے، ورنہ اکثریت صحابہ کی منع کرتی ہے. جمہور صحابہ منع کرتے تھے امام پیچھے نہ پڑھو. حضرت زید ابن ثابت کا آتا ہے مسلم شریف میں، لا قرات مع الامام فی شین، امام کے ساتھ تو کسی نماز میں بھی قرات کا حکم نہیں ہے، خاموش رہنے کرو. یہ مسلم شریف میں ہے حضرت زید کا. متا امام مالک کے اندر موجود ہے، ترمذی کے اندر موجود ہے، درجہ اول کی صحیح حدیث. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر ایسی نماز جس میں فاتحہ نہ پڑھی جائے تو نماز ناقص ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، الا یکون وراء الامام، مگر یہ کہ امام کے پیچھے کوئی ہو تو وہاں فاتحہ پڑھنے کا حکم نہیں ہے. یہ صحیح روایت ہے، درجہ اول کی روایت ہے، متا کے اندر بھی ہے، ترمذی کے اندر بھی. امام کے پیچھے حکم نہیں ہے پڑھنے کا. یہ احادیث ہیں. امام ترمذی کا جو یہ روایت نقل کرتے ہیں، لا صلاۃ الا بقراۃ الفاتحہ، تو اس کو امام ابو حنیفہ مطلق قرات پر محمول کرتے ہیں اور وجوب پر محمول کرتے ہیں، اس کا درجہ واجب کا ہے، رکن کا نہیں ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ امام بخاری نے آدھا جملہ نقل کیا ہے، دوسرا جملہ نقل نہیں کیا، اس میں فسادن کا لفظ بھی موجود ہے، نماز نہیں ہے مگر فاتحہ کے ساتھ اور کچھ زائد حصے کے ساتھ. تو کچھ زائد حصے کو کیوں فرض نہیں قرار دیتے آپ، صرف فاتحہ کو ہی لیتے ہیں؟ فسادن کا لفظ بھی تو موجود ہے حدیث کے اندر، یہ بھی درجہ اول کی روایت ہے، صحیح روایت ہے. گو کہ امام بخاری نے نقل نہیں کیا لیکن مسلم نے تو نقل کیا اس کو، اور یہ اسی صحابی کی ہے، حضرت عبادہ ابن صامت کی روایت ہے، جس روایت میں لا صلاۃ الا بقراۃ الفاتحہ ہے، فسادن کا لفظ بھی موجود ہے، کچھ زائد حصہ. تو لہذا دلیل کے اعتبار سے امام کے پیچھے فاتحہ کا پڑھنا یہ کمزور ہے. اسی لیے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ مصفہ جو فارسی شرح ہے ماتا کے، اس کے اندر لکھتے ہیں کہ قرات فاتحہ با امام در صحابہ شائع نبود، سورہ فاتحہ کا امام کے پیچھے پڑھنا صحابہ میں رائج نہیں تھا. اکا دکا کو پڑھتا ہو جمہور نہیں پڑھتے تھے. امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے بحث کی ہے اور یہ کہا ہے کہ ارا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ من لم یقرا فصلاتہ جائزت، جس آدمی نے سورہ فاتحہ امام کے پیچھے نہ پڑھی اس کی نماز صحیح ہے. وشدد بعضوں، بعض نے تشدد کیا ہے، یہ تشدد کرنے والوں میں امام ترمذی کے استاد امام بخاری بھی ہیں. محدثین میں یہ دو آدمی متشدد ہیں، بیہقی تو چوتھی صدی کا محدث تھا، یہ تو متاخرین میں ہے، پہلوں میں امام بخاری، کہ وہ سورہ فاتحہ کو ضروری قرار دیتے ہیں، رکن قرار دیتے ہیں. اور ان کے شاگرد کہتے ہیں شدد، بعد میں تشدد کیا نماز ہو جاتی ہے، جائز ہوتی ہے نماز جو فاتحہ نہ پڑھے. یہ تشدد کیا ہے بعض نے, تشدد اچھا نہیں. پھر جو دلائل پیش کیے ہیں وہ کمزور ہیں, امام بخاری نے رسالہ بھی لکھا ہے, لیکن سب دلائل کمزور ہیں, قوی دلیل نہیں ہے. اس کے برخلاف یہ نہ پڑھنے کے بارے میں جو دلائل ہیں یہ بہت زیادہ قوی ہیں. تو باقی آئمہ کا مسلک بھی یہی ہے, آئمہ اربع اس کے قائل ہیں کہ جب امام جہر کر رہا ہو, شافعی صاحب بھی, مالک بھی, احمد بھی, وہ سب یہی کہتے ہیں امام جہر کر رہا ہو مقتدی کا پڑھنا جائز نہیں ہے پیچھے. اور اگر امام بسر پڑھ رہا ہو تو تین امام یہ کہتے ہیں مالک, شافعی, احمد, کہ اگر کوئی پڑھ لے تو درست ہے, مستحب ہے پڑھ لے سورہ فاتحہ پیچھے سیدھی نماز میں, لیکن واجب وہ بھی نہیں کہہ رہے. واجب یہ کہ ضروری ہو یہ نہیں, یہ صرف امام بخاری اور بیہقی کہتے ہیں اور بعض دوسرے, تو وہ مستحب قرار دیتے ہیں. شافعی صاحب کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ وہ سورہ فاتحہ کو فرض قرار دیتے تھے, یہ بات غلط ثابت ہوئی ہے. شافعی صاحب پہلے عراق میں رہتے تھے, اس وقت یہی بات کہتے تھے وہ. جس وقت وہ مصر چلے گئے, آخر میں چار سال انہوں نے مصر میں گزارے, امام شافعی رحمتہ اللہ علیہ عراق سے مصر چلے گئے, آخری چار سال انہوں نے وہاں گزارے, وہیں وفات پائی ہے. مصر کے اندر ہی امام شافعی رحمتہ اللہ علیہ کی قبر ہے, اور امام شافعی نے جو اپنی کتاب ام لکھی ہے وہ مصر میں لکھی ہے, آخری عمر میں لکھی ہے, اور کتاب الام کی ساتویں جلد میں یہ مسئلہ لکھا ہے, ہر نماز جو جس کے اندر فاتحہ نہ پڑھی جائے تو فرماتے ہیں کہ امام اگر جہر کر رہا ہو تو مقتدی کے لیے فاتحہ پڑھنے کا حکم نہیں ہے, ہاں اگر آہستہ پڑھ رہا ہو تو پھر پڑھ لے. تو یہ تینوں امام مستحب کے قائل ہیں کہ امام کے پیچھے سری نماز میں پڑھ لے تو مستحب ہے, نہ فرض ہے نہ واجب ہے نہ سنت موقعہ ہے, وہ بھی نہیں, صرف استحباب کا درجہ. تو لہذا یہ بھی سری نماز میں بالجہر میں نہیں. بالجہر میں حضرت ابو ہریرہ کی حدیث آتی ہے, مسلم میں موجود ہے, حضور نے نماز پڑھائی تو بعد میں فرمایا مالی انازع القرآن, کیا بات ہے میرے ساتھ قرآن میں جھگڑا کیا جا رہا, کیا کوئی آدمی پڑھتا ہے پیچھے؟ تو فرمایا مت پڑھو امام کے پیچھے, یہ تو جھگڑا ہے امام کے ساتھ. تو امام زہری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جہری نمازوں میں رک گئے لوگ امام کے پیچھے پڑھنے, یہ مسلم شریف بھی موجود ہے. تو یہ مسئلہ ایسا ہے. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ, سفیان ثوری بھی ایسے ہیں اور امام اوزائی بھی ایسے ہیں, امام کے ابو حنیفہ کے شاگرد بھی ایسے ہیں. امام محمد کی طرف یہ بات منسوب کیا ہے صاحب ہدایہ نے, ہدایہ میں یہ لکھا ہے کہ امام محمد رحمت اللہ علیہ کے نزدیک سری نماز میں پیچھے امام کے پڑھ لینا چاہیے, لیکن یہ غلط بات لکھی ہے اس واسطے کہ امام محمد کی اپنی کتاب جو لکھی ہوئی ہے اپنے قلم سے, اس میں صاف لکھا ہے کہ میں بھی اور ہمارے استاد امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہم اسی کے قائل ہیں کہ امام کے پیچھے نہ سری نماز میں قرات ہے نہ جہری میں قرات, امام کے پیچھے نہیں, ہاں الگ پڑھتا ہے تو پھر پڑھے فاتحہ, اور امام ہے تو پڑھے, مقتدی ہونے کی حیثیت سے نہیں. یہ رائے میں یہ غلط مسئلہ لکھا ہوا, جیسا امام شافعی کے بارے میں اکثر فقہ کی کتابوں میں یہ مسئلہ غلط لکھا ہوا ہے کہ شافعی صاحب سورہ فاتحہ کو پڑھنے کو فرض قرار دیتے ہیں, یہ بات غلط ہے, کیونکہ شافعی صاحب کی آخری کتاب جو ہے اس کے اندر انہوں نے تصریح کی ہے کہ امام پڑھ رہا ہو بالجہر تو مقتدیوں کو خاموش رہنا چاہیے, پڑھنے کا حکم نہیں ہے. یہ آخری کتاب ہے اور آخری قول ہے امام شافعی کا, جب تک عراق میں تھے وہ ضروری قرار دیتے تھے, مصر میں جا کر وہ قول چھوڑ دیا اور قول جدید اختیار کیا, قول جدید یہی ہے. اب چاروں اماموں میں فاتحہ کے پڑھنے کی فرضیت کا کوئی قائل نہیں ہے, جو کہتا ہے غلط بیانی کرتا ہے ان کے بارے میں. اور جمہور صحابہ بھی امام کے پیچھے نہیں پڑتے تھے. شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں قرات فاتحہ با امام در صحابہ شائع نبوت. کوئی مشہور نہیں تھا, اکا دکا کوئی آدمی پڑھتا ہو تو پڑھتا ہوگا, جیسا کہ دو صحابیوں کا نام ملتا. ابو ہریرہ سے دونوں قسم کی باتیں ملتی ہیں, اور دوسرے صحابہ منع کرتے ہیں کہ امام کے پیچھے. عبداللہ ابن مسعود منع کرتے ہیں, عبداللہ ابن عباس منع کرتے ہیں, حضرت عمر منع کرتے ہیں, خلفائے راشدین منع کرتے ہیں, ابو سعید خدری منع کرتے ہیں, حضرت زید ابن ثابت منع کرتے ہیں, جابر ابن عبداللہ منع کرتے ہیں, یہ سب صحابہ منع کرتے ہیں امام کے پیچھے مت پڑھو. تو بہرحال اس مسئلے میں امام ابو حنیفہ کا موقف کمزور نہیں ہے. لوگ غلط بیانی کرتے ہیں, غلط پروپاگنڈا کرتے ہیں, یہ فاتحہ نہ پڑھی نماز ہی نہیں ہوگی, نماز نہ ہوئی تو بے نماز ہوا, بے نماز ہوا تو جہنمی ہوا. ایسے صفرے کبرے ملا کر ان کے خلاف سازش اور پروپگنڈا کرتے ہیں, حالانکہ دلائل ان کے قوی ہیں زیادہ. صحیح احادیث ان کے حق میں جا رہی ہیں, قرآن کی آیات ان کے حق میں جا رہی ہیں, دوسروں کے پاس دلائل کمزور ہیں, پروپگنڈا ہے میرا. اور دو اماموں نے تشدد کیا ہے, ان کے شاگرد کہہ رہے ہیں کہ تشدد کیا ہمارے ساتھ. ہمارے استاد نے یہ کہا بخاری نے کہ نماز نہیں ہوتی فاتحہ کے بغیر, یہ تشدد ہے. ارا میں یہ سمجھتا ہوں کہ نماز درست ہے اور جائز ہے. امام ترمذی خود فرماتے ہیں, ترمذی تشدد تو اچھی بات نہیں ہے. یہ دونوں محدثین نے تشدد کیا ہے جمہور کا مسلک اس کے خلاف. باقی ہمارے آئمہ تشدد نہیں کرتے ان مسائل, تمام فروعی مسائل میں اپنا موقف پیش کرتے ہیں. بھئی ہمارا موقف یہ ہے, کوئی دوسرا موقف اختیار کرے ہم اس سے جھگڑیں گے نہیں. حنفی یہ نہیں کہیں گے کہ جو فاتحہ پڑھتا ہے اس کی نماز نہیں ہوتی, تو ان لوگوں کو بھی حق نہیں پہنچتا کہ وہ یہ کہیں کہ جس نے فاتحہ نہ پڑھی امام کے پیچھے اس کی نماز نہیں ہوتی. کیا حق پہنچتا ہے آپ؟ ہونا نہ ہونا تو اللہ کے نزدیک کی بات ہے. جب امام ابو حنیفہ یہ کہتے ہیں جو پڑھتا ہے, ہم یہ نہیں کہتے کہ اس کی نماز نہیں ہوتی, ہاں یہ کہتے ہیں کہ بری بات کر رہا ہے, نہیں پڑھنی چاہیے امام کے پیچھے. نماز کے باطل ہونے کا قول نہیں کرتے. تو دوسروں کو کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ یہ کہیں کہ جس نے فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز باطل ہے, وہ بے نماز ہے اور جہنمی ہے. کسی کو حق نہیں پہنچتا. جو ایسا کہتا ہے وہ گمراہ ہوگا, باطل پرست ہوگا, یا متشدد ہوگا, تشدد کرنے والا ہوگا. وہ تشدد بھی اچھی چیز نہیں, تشدد تعمق یہ شریر میں اچھا نہیں ہے, تسلب اچھا نہیں, مضبوط ایک موقف پر رہے, لیکن تشدد اچھی بات نہیں. لا تشددو الان, تم تشدد نہ کرو اللہ بھی پھر تشدد کرے. حضور کا یہ فرمان, تشدد اچھی بات نہیں ہے. تو یہ فاتحہ کے بارے میں بہت تفصیلات ہیں, میں نے صرف اشارتاً چند باتوں کا ذکر کیا. قوی مسئلہ یہ ہے کہ امام کے پیچھے نہ پڑھی جائے فاتحہ. دلائل اس کے زیادہ ہیں قوی, جمہور صحابہ اس کے حق میں. جو پڑھتا ہے اس کے ساتھ اوریجنل چاہیے, اپنی تمہاری دلیل ایسی ہے تو پڑھتے رہو, ہم جھگڑا نہیں کریں گے تمہارے, نہ یہ فتویٰ دیں گے کہ تمہاری نماز باطل ہوتی ہے, تمہارا جو چیز ہے کرتے رہو. اور جب قرآن پڑھا جائے کان لگا کر سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے.